داستان پیر چنگی که در عهد عمر از بهر خدا روز بینوایی چنگ زد میان گورستان. آن شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی با کر و فر، بلبل از آواز او بی خود شدی، یک طرب ز آواز خوبش صد شدی، مجلس و مجمع دمش آراستی، و از نوای او قیامت خواستی، همچو اسرافیل کاوازش بفن، مردگان را جان درآرد در بدن، یا رسولی بود اسرافیل را، که سماعش پر برستی فیل را، سازد اسرافیل روزی ناله را، جان دهد پوسیده صد ساله را، انبیا را در درون هم نغمه هاست، طالبان را زان حیات بی‌بهاست، نشنود آن نغمه ها را گوش حس، که ستم ها گوش حس باشد نجس، نشنود نغمه پری را آدمی، کو بود ز اسرار پریان اعجمی، گرچه هم نغمه پریز این عالم است، نغمه دل برتر از هر دو دم است، که پری و آدمی زندانی اند، هر دو در زندان این نادانی اند. معشر الجن سوره رحمان بخوان، تستتی او تنفذو را باز دان. نغمه های اندرون اولیا، اولا گوید که ای اجزای لا، هین زلای نفی سرها برزنید، این خیال و وهم یک سو افگنید، ای همه پوسیده در کون و فساد، جان باقیتان نروید و نزاد، گر بگویم شمیزان نغمه ها، جانه ها سر برزنند از دخمه ها، گوش را نزدیک کن کندور نیست، لیک نقل آن به تو دستور نیست، هین که اسرافیل وقتند اولیا، مرده را زیشان حیات است و حیا، جان هر یک مرده ای از گور تن، بر جهت زاوازشانن در کفن، گوید این آواز زاواها جداست، زنده کردن کار آواز خداست، ما بمردیم و به کلی کاستیم، بانگ حق آمد همه برخاستیم، بانگ حق اندر حجاب و بی حجاب، آن دهد کوداد مریم راز جیب. ای فناتان نیست کرده زیر پوست، بازگردید از عدم زاواز دوست، مطلق آن آواز خود از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، گفته او را من زبان و چشم تو، من حواس و من رضا و خشم تو، رو که بی یسمع و بی یبصر توی، سر توی چه جای صاحب سر توی، چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له، گه توی گویم تو را گاهی منم، هرچه گویم آفتاب روشنم، هر کجا تابم ز مشکات دمی، حل شد آنجا مشکلات عالمی، ظلمتی را کافتابش بر نداشت، از دم ما گردد آن ظلمت چو چاشت، آدمی را او به خیش اسما نمود، دیگران را زادم اسما می گشود، خواه زادم گیر نورش خواه از او، خواه از خم گیر می خواه از کدو، این کدو با خون پیوسته است سخت، نیچ و تو شادان کدوی نیک بخت، گفت تو با من رعانی مصطفی، والذی یبصر لمن وجهی رعا، چون چراغی نور شمعی را کشید، هر که دید آن را یقین آن شمع دید. همچنین تا صد چراغ ار نقض شد، دیدن آخر لقای اصل شد. خواه از نور پسین بستان تو آن، هیچ فرقی نیست خواه از شمعدان. خواه بین نور از چراغ آخرین، خواه بین نورش ز شمع قابرین.